ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. Na tukimwonjesha mtu rehma inayotoka kwetu kisha tukamuondolea hukata tamaa akakufuru. Wala in adhaqnahu na'ma ba'da dharra amassathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur. Na tukimwonjesha neema baada ya madhara yaliyompata usema taabu zimekwisha niondokea, hakika yeye hujitapa na kutafakhari. Illa alladhina sabaru wa amilu ssalihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ila wale waliosubiri wakatenda mema au watapata msamaha na ujira mkubwa. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Basi labda utaacha baadhi ya yale yaliyofunuliwa kwako na kifua kitaona dhiki kwa hayo, kwa sababu wanasema mbona hakuteremshiwa hazina au wakaja naye malaika, wewe ni muonyaji tu na Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wa kila kitu. Am yakuluna iftara qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Au wanasema ameizua, sema basi leteni sura 10 zilizozuliwa mfano wa hii na waiteni mwawezao badala ya Mwenyezi Mungu ikiwa mnasema kweli. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Na wasipo kuitikieni basi jueni ya kwamba imeteremshwa kwa ujuzi wa Mwenyezi Mungu na kwamba hapana Mungu ila yeye, basi je nyinyi ni Waislamu? Man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Wanaotaka maisha ya dunia na pumbao lake tutawalipa humo vitendo vyao kamili, na wao humo hawatopunjwa. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Hao ndio ambao hawatakuwa na kitu akhera ila moto na yataharibika walioyafanya na yatapotea bure waliokuwa wakiyatenda. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Basi je, mtu aliye dalili wazi itokayo kwa Mola wake mlezi inayofuatwa na shahidi anayetoka kwake, na kabla yake kilikuwa kitabu cha Musa kilichokuwa mwongozi na rehma, hao wanamuamini na anayemkataa katika makundi, basi moto ndio pahala pa miadi yao. Basi usiwe na shaka juu ya hayo, hii ni haki itokayo kwa Mola wako mlezi, lakini watu wengi hawaamini. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا أُولَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Na nani aliye dhalimu mkubwa kuliko yule anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo? Hao watahudhurishwa mbele ya Mola wao mlezi, na mashahidi watasema, hawa ndio waliomtungia uongo Mola wao mlezi, laana Mwenyezi Mungu iwapate waliodhulumu. Alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Ambao wanazuilia njia ya Mwenyezi Mungu na wanaitakia ipotoke na wanaikataa akhira. أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابِ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ. Hao hawawezi kushinda katika ardhi wala hawana walinzi isipokuwa Mwenyezi Mungu. Watazidishiwa adhabu. Hawakuwa wakiweza kusikia wala hawakuwa wakiona. Ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Hao ndio waliozihasiri nafsi zao na yakawapotea waliokuwa wakiazua. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Bila shaka hakika wao ndio wenye kuhasiri huko akhira. Innal ladhina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Hakika wale walioamini na wakatenda mema na wakanyenyekea kwa Mola wao mlezi, hao ndio watu wa peponi na humo watadumu. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Mfano wa makundi mawili ni kama kipofu kiziwi na mwenye kuona na anasikia. Yeye wawili hawa wanakuwa sawa kwa kufananishwa, basi je hamfikiri? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na katika tabia za binadamu ni kujizamisha mwenyewe katika hali aliyonayo, basi tukimpa baadhi ya neema na rehema kama vile afya nzuri na upunjufu wa riziki, kisha baadaye tukamuondolea neema hizo kwa mujibu wa mipango yetu, yeye hupita mipaka katika kukata tamaa kuwa neema hiyo haitorudi tena, na akapita mipaka katika kuzikufuru neema nyingine ambazo bado angali na starehe nazo. Na tukimpa neema baada ya shida aliyokuwa nayo, yeye husema, shida zangu zote zimekushaniondokea wala hazirudi tena.